Een aantal begrippen die belangrijk zijn om balans in je eetpatroon te krijgen. Maag-hoofdhonger. De maaghonger is de echte honger. Je maag voelt leeg en knort. Dat is dus eigenlijk het gewone lichamelijke teken van je lichaam dat het tijd is om te eten. Hoofdhonger kennen we ook allemaal. Dat is geen echte honger. Het betekent dat je wil eten vanwege iets anders. Dat kan van alles zijn. Denk maar aan verveling, verdriet, troost of uit eenzaamheid. Zo zijn er talloze redenen te bedenken. Soms diepliggend, maar soms ook niet. Het is dus goed om nu te bewust te blijven. Als je gaat eten, heb ik echt honger of is er iets anders aan de hand? Soms helpt het om even je hand op je buik of je maag te leggen. Om eens te voelen, heb ik nu eigenlijk wel honger? Door je dit bewust te worden, ga je al veel minder eten. Omdat je ontdekt dat je vaak eet, terwijl je niet echt honger hebt.